milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 maja, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dobiegła końca konwencja PiSu w Łodzi. Jakie padły deklaracje? O to za chwilę zapytamy naszego reportera. System antydopingowy musi być bardziej efektywny, mówił w Trójce Witold Bańka, który od przyszłego roku będzie szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Kraków zaprasza na Noc Muzeów. Pierwsi chętni ustawiali się w kolejkach przed 18. Chcielibyśmy chociaż jedno muzeum zobaczyć. Za jakąś godzinę może się nam uda dostać. Przedstawieniem kandydatów PiSu na eurodeputowanych zakończyła się konwencja wyborcza tej partii w Łodzi. Wcześniej przemawiali lider PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz numer jeden na łódzkiej liście były szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Konwencję obserwował Mariusz Pieśniewski. Powiedz, na co zwracali uwagę politycy Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Politycy PiS mówili o celach programowych w tych nadchodzących wyborach, ale też prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do głośnej ostatnio sprawy zaostrzenia przepisów wobec pedofilów. Podkreślił, że nie może być mowy o popieraniu patologii, ale zaznaczył, że przypadki pedofilii znane są z różnych środowisk. Dlatego opowiada się za państwową komisją badającą te sprawy, jednak nie ograniczającą się tylko do duchowieństwa. Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza, że ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie. W Łodzi politycy PiS dużo mówili o wizji Polski w Unii Europejskiej. Nasz kraj musi być silnym państwem właśnie dla dobra Europy i samych polskich obywateli, którzy powinni mieć europejskie zarobki, mówił premier Mateusz Morawiecki. I jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze. To jest dla nas europejskość w konkrecie. Oferowanie europejskich zarobków, praca nad gospodarką w taki sposób, żeby zarobki były coraz wyższe, nierówności coraz niższe, infrastruktura coraz lepsza i doprowadzona również do ośrodków mniejszych. To jest europejskość w konkrecie. To jest Europa w konkrecie. Jedynka w Okręgu Łódzkim Witold Waszczykowski podkreślił, że celem rządu PiS jest wzmocnienie regionu łódzkiego, m.in. przez budowę centralnego portu komunikacyjnego na pograniczu regionu. Z Łodzi Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Marsz Polska w Europie w południe przejdzie jutro ulicami Warszawy. To wspólna inicjatywa ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Europejskiej. Marsz ma się rozpocząć na Placu Bankowym, a zakończyć na Placu Konstytucji. Wezmą w nim udział m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, a także byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Lider PO Grzegorz Schetyna, zapraszając na marsz, podkreślił, że Koalicja Europejska chce pokazać, że może i potrafi być razem. Będziemy szli koło siebie, będziemy mówić o podstawowych prawach, o demokracji, o praworządności, o pozycji Polski w Unii, o wolnościach obywatelskich, o prawach mniejszości, o tym wszystkim, co najważniejsze, zapowiedział polityk PO. W związku z marszem kierowcy mogą się spodziewać utrudnień w ruchu, będą też zmiany w komunikacji miejskiej. Teraz w tym serwisie minister sportu Witold Bańka o swoich najważniejszych zadaniach, jakie czekają go na stanowisku szefa Światowej Agencji Antydopingowej. O tym, że obejmie to stanowisko, przypomnijmy, zdecydowano we wtorek w Montrealu. Na czym będzie chciał się skupić w pierwszej kolejności? O to był pytany na naszej antenie. Chodzi o to, żeby system antydopingowy był szczelniejszy, efektywniejszy, żeby sportowcy mogli się czuć dużo bezpieczniej, a moja tutaj rola jest drugorzędna w tej sprawie, tak? Ja mam prowadzić ten system, mam służyć przede wszystkim i mam ciężko pracować, a czy moje nazwisko będzie się kojarzyło z dużo efektywniejszą walką z dopingiem. Witold Bańka dodał, że wśród proponowanych rozwiązań powinno znaleźć się m.in. stworzenie Funduszu Solidarnościowego finansującego badania w biedniejszych krajach oraz zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów. Formalnie Witold Bańka kadencję rozpocznie od stycznia przyszłego roku. Już wcześniej zapowiedział, że zamierza dokończyć swoją kadencję jako minister sportu i turystyki. Pokaz najcenniejszego obrazu w polskich zbiorach, specjalne wystawy, zwiedzanie z przewodnikami. W Krakowie rozpoczęła się 16. Noc Muzeów. Za darmo można zwiedzać 50 oddziałów krakowskich instytucji kultury. Przed najpopularniejszymi muzeami przy rynku głównym kolejki zaczęły się ustawiać już przed 18. Co na liście życzeń dzisiaj? Chcielibyśmy chociaż jedno muzeum zobaczyć. Za jakąś godzinę może się nam uda dostać. No jest to taka mobilizacja trochę, do spędzenia trochę czasu. W muzeach właśnie, bo na co dzień nie ma czasu. No na razie dwa muzea, żebyśmy tylko zdążyły. To podziemia w rynku, no i Muzeum Narodowe. Planujemy zobaczyć właśnie podziemne muzeum, a później fabrykę Schindlera, Oskara. I potem może jeszcze zobaczymy coś.

A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam WW, pierwsza nowość dzisiaj na liście na miejscu 30. Z pominięciem poczekalni. Na 29. Lech Janerka. Zabawa jak zabawa, tam na ziemi, a tu my. czasem warto by Tak, to zapowiedź nowej płyty Lecha Janerki, Zabawawa, w tym tygodniu nowość na miejscu 29. Back on the dance floor, Mark Knopfler, minus 5 w tym tygodniu, no ale jest już 27 tygodni na liście. Miałem jakieś pozdrowienia do tej piosenki, ale chyba nie znajdę. My Harold Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tasked. A, oczywiście znalazłem. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy z Krakowa. Zbliżający się koncert Marka w Krakowie właśnie. Toast of every knocked out booty shack, and now we're back on the dance floor. Back on the dance floor. Going all the way is the only way to go, the only game in town. Shake your money, baby. No, pani Aneta, która właśnie widziała koncert pana Marka we Francji, koniecznie zobaczyć Back on the Dance Floor na miejscu 28. Czy ktoś by przewidział jakiś czas temu, że to będzie nasza rekordzistka na liście? 32 tygodnie, dzisiaj na miejscu 27 The Gypsy Fairy Queen. Niepowtarzalny duet Marianne Faithfull i Nick Cave. Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. Marianne Faithfull, Nick Cave, The Gypsy Fairy Queen, 32 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 27, jest 20:20, za oknem ciągle widno, co to za miejsce, albo inaczej, Muniek Staszczyk, 26.

watch the moon. Maybe make love and then go down again. We'll eat some breakfast. I wanna be your friend. Wojtek Mazalewski, John Porter, Don't Ask Me Questions. 5 tygodni na liście, 2 oczka do góry, na miejsce 25. Pan Andrzej rzeczywiście zwraca uwagę na to, że można głosować także w aplikacji Polskie Radio na telefony. No ale to dla tych bardzo nowoczesnych. Teraz będzie Florence and the Machine. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long she couldn't remember their names. They spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave. They dance through the day and into the night, through the snow that swept through the hole, from winter to summer and winter again, till the walls did crumble and fall. And she gone, Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most. serialu Game of Thrones, Jenny of Old Stones, Florence and the Machine. Oczko do góry, 3 tygodnie na liście, dziś na 24. A co by było, gdyby za tydzień obok siebie Nosowska i Lechia Nerka? Wieje w tym tygodniu na 23. Zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. No, kiedyś Lechia Nerka, teraz Nosowska, 7 oczek do góry, 2 tygodnie na liście na 23. No tak czułem, że zejdzie na jedzenie. Pan Stefan naleśniki na każdą okazję, a pan Mariusz zaprasza do Jaworzna na gołąbki. Wyszedł taki gar, że będę wcinał przez cały tydzień. No tak, zaraz zacznie mi burczeć w brzuchu. No to szybciutko lecimy dalej. Minus 2. 20 miejsce w ubiegłym tygodniu. Desert Rose. Nowa wersja 2019. Sting. A następny w kolejce, z tego co widzę, w tej nowej wersji będzie Every Breath You Take. Ciekawe. Desert Rose, My Song Version 2019. Sting na miejscu 22. 21, 11 tygodni na liście. Agata Kaczewska, Full. Well, I'm busting my empathy to be with the world that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Agata Karczewska, Full, minus 4, ale 11 tygodni na liście, dziś na miejscu 21, a pan Krzysiek z Myszkowa napisał: po raz pierwszy bez nowości w poczekalni od notowania 1331 z 3 sierpnia 2007 roku. Taka ciekawostka. Nie zauważyłem, ale za to mamy 3 nowości w pierwszej 30 z pominięciem poczekalni. A tu 6 do góry, 3 tygodnie na liście, na 20 Pet Shop Boys. When did she go? The times are brutal, borders are crossed. Where is the child? The child is lost. Where is the child? Someone must know. Who saw her last? Why did she go? We were under attack, reaching rock bottom. That was our focus, the child was forgotten. It's an open secret, we spread and react. And if it's not true, then the rumor's a fact. Although she may have been sometimes forgotten, there's no suggestion she was misbegotten. emergency laws invoked so often to explain and subdue the forgotten child from whom we all grew. Child of our nation, our icon, our future, gone from our records on no computer. The times are brutal, borders are crossed. I think she took flight and now we're all lost. Where is the child? Where is the child? The times are brutal, borders are crossed. Where is the child? The child is lost. Tak, to oni jakby czas nie minął. The Forgotten Child, Pet Shop Boys, 6 oczek do góry na miejscu 20. Na 19 Mela Koteluk. Zaginięcie, czy ktoś ty? Hen, Mela Koteluk, 6 tygodni na liście, 2 oczka do góry na miejsce 19. 1946 wydanie listy przebojów trójki. Landlady, U2, 16 tygodni na liście, dziś na 18. The phone is where I live till I get home. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. Landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the stars up there. I'm weightless, weightless when she is there. And I'll never know, never know what starving poets meant. Niedawny jubilat Bono i U2, Landlady, 16 tygodni na liście, no niezły wynik, w tym tygodniu na miejscu 18. 1946 wydanie naszej listy, polecam Państwu naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Za godzinę i 11 minut wyświetli się całe notowanie i cały nowy zestaw do głosowania. Greta Van Fleet, You're the One, 22 tygodnie na liście, dziś na 17. Dotrwaliśmy do tytułu You're the One, Greta Van Fleet, 22 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 17. Brawo, 25 tygodni, oczko w dół na miejsce 16. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void. find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep, I want to. Tak, pół roku na liście przebojów trójki. Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper dzisiaj na miejscu 16. Z pominięciem poczekalni. Na 15. Daria Zawiałow. Hej, hej. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już w niedzielę. Tuż po 20:00 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami, profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. W poniedziałek przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18:40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20:50 rozpoczynamy lekturę klasycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik.